نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار بندرا بجول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنيا قو الله سبحانه وتعالى يو علوات جند ما دند جند لجمرات سبحانه وتعالى وصرت مليكاجي todo asamanu jijeedidi annal laade men muhammadin sallallahu alaihi wa salam alayhi wa yimbe ndendata e suudu e ciudi allah he tawa ala ko rendine be don sawana jangude deftere allah de e faamondirde dum e hakkune mabbe sawana jomiraado subhanahu wa ta'ala jippina e mabbe deere bernde o jippina e mabbe deere bernde malaika jitarobe jomirado subhanahu wa ta'ala jangtobe edo buri tawde e dente malaikaaji o wi kala mo ganduda belsindido ha golle modum tardini dum yawmal qiyamati wana asko modum benninta dum yo allah watta en ben don inshallah ta'ala bandiraabe modon julbe ngar be salminede on sabi allah e yindirde e mon sabi allah e yewtidde e modon sabi allah wannon jomiraado subhanahu wa ta'ala en wi an fadhakkir in nafa'ati dhikra siftin so tawi siftinede ina nafa sa siftini sayadhakkaru ma siftar man yakhsha jogordo hulde allah wa sayatajannabu ha ina fay waddade siftinede de al ashqa burdo malkisede mo ganduda alladhi mo ganduda yaslan nar al kubra mo ina nata jeengul mangul ngul yo allah dandu ina jeengul tokusol ngul saka jeengul mangul ngul yo marado subhanahu wa ta'ala wi fadhakkir in yani fadhakkir siftin in adh-dhikra wa baydahan baydahan nyaguden allah subhanahu wa ta'ala yo allah eyo yo allah tongi demgal makko allah uddita maana nande noppi meden e berde meden baawen hedorade sabi allah yo kutoro din dum jomiraado subhanahu wa ta'ala nafrade en dum non mbeddo totamo insha allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة أما بعد bandiraaɓe juulɓe, caggal yettude Allahu subhanahu wa ta'ala e juulde annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Koko musidɗo o joofiiɗo ko tan nde wonno nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahu nelimo e saha mo ngannduɗa so darnga darinooma hade nde Allahu nelatamo, kala ko wonno e dow leydi he so maayi henne on saha so darnga darima fof jeyga fayi. Sahaande Allah neli nelaaɗo nde sallallahu alayhi wa sallam, jikku mo neɗɗo yimɓe joginoo e dow leydi, e diineeji ngonnoo e dow muuɗum, e majjere ngonnoo e dow mum, so maayino oon saha walla darnga darinooma yimɓe fof ko jeynge fay. O woni moƴƴere Allah kanko nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o woni yurmeende Allah kanko nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu neli mo faade e windere nde, o woni ko wiyetee arrahmatul muhda, yurmeende neldaande wonɓe to aduna nga haandaɗa e jeyngol. Sabu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ko kañum haali ɗum, kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqadhakum minha. Moni fof yehiino haa ari e tonndu jeyngol, o wi onon fof tagoore nde, moni fof yehii ari haa e tonndu ngaska jeyngol ene jogori dergitaade faya toon, haa Allahu neli nelaaɗo meeɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o diifti en, o werli en to dowto alayhi salawatu rabbi wa salamuhu. Ko ɗum tagi o woni yurmeende Allah neldaande e windere hee, o jaɓi tampude heen, o tampi heen ɗe isan sallallahu alayhi wa sallam. Tampere nde ngannduɗa watta nde muɗum noon ko fooftere, enen juulɓe fuutankooɓe so tawi eɗen kaala haala l'islam ko siftondirde wona, kono noon wona ene majja, kono noon ko ɗaminaade moƴƴere fodaande heen e ko e hunu ko nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ɗooɗo ngonɗen, ɗooɗo ngonɗen, neɗɗo sikkitto ko haala hoore mum walla miijo hoore mum, kono haala nelaaɗo e haala Allah, haala Allah e haala nelaaɗo sikkitaare alaa heen. On ji musidɗo o wii jooni, alaa fof yimɓe hawrooɓe e ndeer suudu Allah, ene njannga ɗoon deftere Allah nde, ene tinnondira ɗum, so wonaa Allahu subhanahu wa ta'ala jippina e maɓɓe deyre e yurmeende jangtooɓe to woni to henna kanko subhanahu wa ta'ala. Enen eɗen ɗo ngonɗen koye ndeer suudu Allah, te hawridini en ɗo tan ko sabu Allah pour etaade siftondirde ko addannoo en arde ɗo e aduna hee. Aduna demal nan ɗo, ngaynaaka nan ɗo, awo nan ɗo, denndaangal golle keddiiɗe ɗeen yimɓe ne dillinira sabaabu nga haa daña ko nguurdi fof nan ɗo. Kono joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala anndini en wonde ɗum ko jokkorɗe ɗe neɗɗo ne jokkoroo tan nga haa wuura ɗo henne aduna hee, nde won noon aduna ko galle tampere, kono haqiqa ko addi en ɗo ko dewal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Joomiraaɗo wi mi tagraani yimɓe e jinneeji haydara so wona yo ndewam. Dewal ngal noon caggal wootiɗinde Allah juulde waktuuji joyɗii ko heen, hoorde lewru koraka ndu ko heen, yaltinde asakal ko heen, hajjoyde ko heen, kono noon ko heddii e geɗe nguurdam ɗi e fof ne kadi ko heen. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala wii nelaaɗo haal yo yalte hunu ko ma, te ko aano woni ñeemtondirgal yimɓe wiiɓe, inna salati njuulam wa nusuki e kirsam e jeese dewalam Allah fof, wa mahyaya nguurdamam fof wa mamati e maidam holmo wodani ko lillahi rabbil alamin jomirado jeydum fof jeydo binde o ndaysan do do gonden eden nanat daade alquran ndaysan daade ndedon deftere nde rappata daade ndedon deftere nde hiddata daade nden deftere nde ganduda kala kaldo konde haali gongdo kala gollirdo anani de konde yamiri ko male kala nyaawrudo konde wi ko nunda kala jeddudo ndi Allah henne e halka dum taw usta e lamudum haydar ndaysan annabi fof mu'jiza mu adduno mo Allah rewno e jungu mudum wonti darul ha heddi mu'jiza mo jomirado subhanahu wa ta'ala rewni e jungu nerado woni deftere nde ende dursite ila yawmil qiyam sa jangi hen a harfere wotere bindanda baraji sap nerado sallallahu alaihi wasallam o wi mi wiyata on alif lam mim ko harfere ala alif o ko harfere lam o ko harfere mim o ko harfere sa wi non harfere fo bindanda hen labi sap baraji sap ndeysan amiru shuara o wi wonde jaa annabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi jadidin ghayri munsarami kullu ma tala al mada jududun yazinuhunna jamalu al itqi wal qidami ndero deftere hawnin ndeysan ko kalden do joni ko nala rasulullah sallam be wonde man qala ndero deftere man qala bihi sadaq caggal nde o wi ko kayre woni gonga nde ala e tiahan wiya man qala bihi sadaq saaba ɓe mbaɗi ɗum taarif wa man hakama bihi adal caggal nde o wi fihi khabaru man qablakum wa naba'u ma ba'dakum innahu lhaq wa laysa bilhazl man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal wa man jahadahu min jabbarin qasamahu llah holko woni e mayre kayre deftere nde ifaal la tafaal wat wop wat woto wat gol ɗum ɗo ene moƴƴi woto gollu ɗum ɗo henne moƴƴani woni hen ko habaruji annabaɓe tarihaji mum e tarihaji leƴƴi ɗo ɓe dewdi e annabaɓe mabɓe ɗoftiɓe annabaɓe henne mala lundiɓe ɗumen ɓe malkisa tarihul umam woni hen ko alhalalu wal haram ne feññina ɗum ɗo ne dagui ɗum ɗo ene harmi woni hen ko deftere nde ganduɗa Allah ene rewre ɗum Allahu subhanahu ne rewre ɗum sa heesi a habbiri a halta hay haala hay goto so wona Qur'an so tawi henne ko e darɗe he no gandirɗen enen foof ɗum noon jiɗɗen wiide ɗon bandiraɓe diine meɗen o ko diine gandal diine men ko diine gandal nelaɗo men o tampi hen no fewi ndeysan nde o yeehi ha o nela caggal iqra andu ɓe mbi wonde ndeysan yimɓe so tawi ko hakkillaji tan ñawranno nde jomiraɗo subhanahu wa taala suuɓi annabi meɗen moƴƴo hono nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o neli ɗum o fuɗɗi jippinde mum qur'ana sinno ko hakkille tan ñawrateno ma wood neɗɗo miijo o addato wiidemo foof ko juul walla o wiyamo gonɗin kono noon o adi jippinde makko foof ko janggo sa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وادي ويد نلاد محمد صلى الله عليه وسلم فوف اقرأ جانغو جانغو ليس يا دو بيا نون دي جانغو او جانغي فعلا الله جانغينمو جانغينريمو جبريل ليس قران هو ني جورو جاما اي نيالوما subaka e kikiiɗe somo ɗanni e somo jooɗi hay so omo leli ala fof waktu mo qur'ana jippaki e makko fodde duuɓi nogase ɗiɗi pawɗe no yimɓeɓe fof gandirini ara wande nde wiya janggo ha yetti ko janguɗen joni ko horko jangata inde joome gandinirdo henne tagore nde henne hono kuɗol. Allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam, andini neɗɗo ko andano han o hooti o faayi no gandirɗen e sirani. Nde o yettito ummul mu'mina Khadija o wi wonde cudde kam no gandirɗen dassiruni e zammiluni ɗon hankkantini foftere makko gasi kanko sallallahu alayhi wa sallam. So tawi o wi cudde kam so wi omo lela o jamma tan jomiraɗo wiyamo ya ayyuhal muzammilu qumi llayla illa qalila. So tawi o wi omo lela o jamma jomiraɗo wiyamo he an o henne cuddiɗo wudere ummo, mbimi ko ya wurtin jamma o foof juul hen so waɗa seeɗa walla feccere mum walla tataɓal muɗum. So ñalawma ari o wiyomo fofto haade o walno ko julde hanki jomiraɗo wiyamo he ya ayyuhal mudassiru qum fa anzir, e hey maɗo cuddiɗo mbiɗo hen ene fofto mbimami ko ummo ya haalno yimɓe ko mbimami ko qum ummo fa anzir ya jertin, holto foftere woni. Ɗum tagui ndeysan nde omo yaaha jamma e ñalawma subaka e kikiɗe foftere ala. Ndeysan ɓe mbiyamo baba fofto wi goto e ɓiɓɓe makko he o wi la rahata li abiki ba'da al yawm, foftere ala na bamma caggal hande. Mo ganduɗa so wi jamma ne lelo wiye qumi llayla illa qalila, so wi ene lelo ñalawma hen ene fofto wiye qum fa anzir, holto foftere woni. Jamma ko qiyam, ñalawma ko qiyam. Jamma ko darde ene yewta e joomum ene juula darde jamma ha weeta. So ñalawma ari kadi ɓorno paɗe mum ene yahane haalana yimɓe diine o, o haalana o henne jaɓana mo, o haalana oɗo jandila mo, o haalana oɗo fiyamo. kono foof haɗani kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni hen. Holko yinno, holko soyɗino gollude yamirore Allah nde e wattande ñande o jogori hawrede joomi kadi keɗe. ɗum ko arawande nelal ngal keɗe wattande nelal ngal sallallahu alayhi wa sallam. woni ñande ala ñande ñande o jogori hawrude e joomi rafi o henne muusi ndiyam ene ɓattina e sara makko pawgal ngal omo ƴibbito war ñeende o ƴetta junngo ngo henne omo may ndiyam o sulmo yeeso ngo o wona e wiide ala inna lil mawti sakarat. kowoni ndeke mayde ne jogii kaaɗeki ƴeewe nelaɗo sallallahu alih w sallam so tinni kaaɗeki mayde enen to paaɗen banndiraaɓe. muusu o yettimo e nokku ɓiyi ko moƴƴo o hono fatima radiallahu anha mo ngannduɗon nganndiɗon enen fof wone wiide ene wayamo wa karba abata ñande heen wi ka wa karba abata e ndaw sunnu e ndaw muuseeki baabam kan mbinoɗo la rahata li abiki ba'da al yawm o wiimo ɗon nelaaɗo ferti gite mum daarimo ndeysan o wi la karba ala abiki ba'da al yawm sallallahu alayhi wa sallam. mbinoɗo hanki tampe hono foftere gasani bamma nde o waɗi ko joomiraɗo subahanahu wa taala yamirimo hawroti dongal ngal o totti ɗum leñol ngol an o lelima henne rafi mayde omo jogori hawrude joomi ɓiyi ko debbo cakkitinoɗo ɓurɗo horsindemo wone waydemo o wi caggal hande kay tampere gasi. yo Allah waɗan en wattande ñalawmaji e wattande waktuji e gurdam men tawa ko wattande tampere meɗen. yo Allah waɗan en ɗum ndaw ko saɗi, yo Allah waɗan en ɗum e nde ɗo jonde nde jooɗɗen e jama jooɗorɗen ɗo henne saabu Allah, saabu heɗade henne haala Allah, e saabu henne jortade yurmede Allahu subhanahu wa taala. la karba ala abiki ba'da al yawm, caggal hande bamma seere e tampere faɗima to sallallahu alayhi wa sallam. nde wan noon joomiraɗo subhanahu wa taala nden jippine makko oɗo qur'ana jamma e ñalawma subaka e kikiire o jangini ɗum sahabaɓeɓe ha joomiraɗo subahanahu wa taala wimo wonde ko cohlunomi jippinde e maɗa jettina ɗum windere nde ɓe male aduna ɓe male lahara timmi te on ɗon henne diplôme Allahu subahanahu wa taala tokki mum koto arafat yawmu arafa ñande hen Allah ne hoddiri kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aduna o ne yiili ha arti e point ha arti e toɓɓere ñade Allah tagi leydi e asaman hawri jeenayyi taske hawri nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelal muɗum ene yaara hen ene timmi e fergo makko ne yaara hen e hitande wattude hen duuɓi sappo, o noddi sa julɓe fof yo ngar kala bawɗo hawrude makko e hajj, omo wonde te ujunnaje temedere ujunnaje sappo sahaabi, kamɓe fof ɓe kawre dingiral gotal ngal ngannduɗon ngal hono Arafat. Omo waɗɗi e dow ngeloɓe makko, omo mafñina cukalon tokoson en lomlomtodira, so haali dande ne yetto e ɓurɗo henne woɗɗudemo, walla henne nantinoɓe daaɗe mumen ne jettoto ɓurɗo woɗɗude to, omo teeɗo pour henne rerɗude ko joomiraɗo subahana taala rondimo komɓe, omo roto ɗum ñande hen, o senna Allah, o senna yimɓeɓe so waɗi walla so waɗani. Eyyi o wiɓe ñande hen, Allahu andinanimi, joomiraɗo andinanimi hunde nde ganduɗa kala ko ganduɗa so neɗɗo waɗi ɗum manaɗo aljanna so wonami haalani on, ko gonga walla ala? Ɓe mbiya wallahi ko gonga an annibijo. O joofo fiɗen ndu asaman oye joom seeɗa, o wi Allah andinanimi ko ganduɗa so neɗɗo waɗi ɗum henne koko hawrata e lebte koko naata jeygol, so wonami rentini on ɗum, ne woodi walla woodani? Ɓe mbi wallahi ene woodi. O wi Allahumma fashhad, joom ya seeɗa. Ñande hen o heeɓi diplôme makko, o waɗa caché nelal ngal, joomiraɗo wimo alyawma, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ndeysan yow tan oɗo nema timminaɗo mo fotani yeebede joomiraɗo, alyawma hande hawri ko aljuma, ene hawri jeenayi task e les jibalu rahma ɗo arafatullah ɗo nelaɗo wi alhajju arafa, takkosan les joomiraɗo jippini oɗo aya, wimo an annabijo andu hande oɗo ñalawma ene hawri aljuma, ene hawri jeenayi task, aɗa wonde ujunnaje temedere ujunnaje sappo sahaabi, walla ko ɓadi ɗum walla ko ɓurti ɗum, gande alyawma han akmaltu lakum dinakum, mi timminani on diine mon, diine mo nelannomi annabaɓe milladun nuh alayhi salam ha yetti nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alyawma hande akmaltu lakum dinakum, nde wonon kala annabi mo nelaɗo nelno neli ɗum koye nelal l'islam, kala annabi mo joomiraɗo nelno neli ɗum ko nelal islam. Eyyi ko tottunomi annabaɓe ko hande timmi, ha arema timmi hankkantin, nde wanno nelal sa sallam nde joomiraɗo subahana taala nani omo holla yimɓeɓe no waye sahabaɓe eno timmino waye annabaɓe ɓennuɓe eno timminiri golle mumen, o wi mbami e annabaɓe adinomɓe ko neɗɗo maɗo galle mum, neɗɗo maɗo galle mum ha galle o timmi, o pentiri ɗum hunde foof ko fonno waɗede hen o waɗi, yimɓe gaari omo waɗa ɗumen présenté galle o, naati nder jeewi boowal foof e nder mbi wonde o galle de timmi, o galle de yooɗi, kono noon galle o foof sa ƴeewi ene jogii place tout feere wootere ne manki heen, o galle de kam ala ko manque makko haydara, so tawno tan place nde ɗo tout feere henne waɗama hen timmi tan hankkan ala ko heddi, o wi ko min woni nden tout feere. Eyyi maadi galle nde woni ko annabaɓe ma hanno gila bamen adama ha mo ganduɗa nelano tan koye ɓesgu mum, ha are ar wande ulul azmina rusul woni nuh, ha are ibrahim, ha are moussa, ha are issa, ha are nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim ajmain. O wi ko ni mbami ɗum tagi noon joomiraɓe, alyawma hande akmaltu lakum dinakum, mi timminani on diine moon, woni ko jamirmi on son mbaɗi, on nguuri ɗum, son gaari henne mi yoɓa on jobdi nde ala ɗo haaɗi. Eyyi won noon henne ne waɗi waɗɓe wawɓe ɓattinde manaji, ɓe mbi diine koko joomiraɗo subahana taala wi joguiɗo yam haaji ko ɗum ɗo welnortomi, ɗum woni ko mbimi on ɗum woni diine. Eyyi ko ɗo noon gollete diine wona lakara gollete, gollete henne ko aduna, gollete ko aduna kono yoɓoyte ko laakar. Eyyi ɗum woni diine, ko mbimi yon ngol yon nguur e muɗum wona e nder moon, wona e ɓerɗe moon, feeña wona e ɗemɗe moon, feeña e terɗe moon, ɗum woni diine o hande timminama. O wi noon timmugol wa atmamtu alaykum ni'mati, mi timmini e dow moon ni'mam. Ndeysan nde wa noon kala neɗɗo ni'ma mo dañi, kala neema mo neɗɗo dañi e oɗo aduna ɓuri mawnude e neemaji foof ko wonde won ko diine l'islam o, mbiyeɗa ko gonɗa mbiya komi julɗo, o neema foof ɓuri mawnude. Nde won noon neɗɗo kala ko dañi e oɗo aduna, so tawi o daña l'islam mawo fin subaka o waasa ɗum, walla o waasa ɗum omo rewna ɗum guite tawa ala o ko wawi hen haydar. eyyi oɗo l'islam watamam ni'mam mi timmini ɗum e dow moɗon, te ni'ma o woni ar wonde ni'maji o ko l'islam, ko heddi ko en mbawa limde jawowo ko Allah rokki ɗum ko sa wimo lim ni'amaji Allah waɗan maɗi o wawa ko Allah wi noon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kala e men goto jawowo so ƴeewi ne'ama mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo, so yomo wiya ne'ama jiiɗe, ne'ama nanɗe, ya ahi ne'ama ɗemgal, ne'ama ñiiƴe, ne'ama nguru, ne'ama ñamambo, ne'ama e ko ɓuri famɗude e ko neɗɗo yawata e nguru rammuɗum, gueɗel hen foof service mo waɗata o awa gaynude, ne'ama cellal noon, ne'ama softede noon, a ne'ama foofandu noon, a a wawa limtude ɗum, ndeysa ne'ama ñamde noon, ne'ama yarde noon, ne'ama koltu noon, ne'ama hoɗorde noon, ne'ama oxygène o mo ganduɗa so tawi so wonno hande henne koye junggo aade hay goto wawa yobde facture muɗum. Oxygène ko ganduɗa henne ko kañum henne lomtoto saani oxyde carbone, a ɗo gonɗen ɗo joni e tagore e kawis Allah subhanahu wa ta'ala no waɗiri adu o ni, ko profeten sinno dambinoma e nder men en mayanno, ko ɗum henne woni guura leɗɗe ɗe, ɗum woni guura leɗɗe ɗe, anani leɗɗe ɗe kañumenne ko gukkitta ko ɗum woni ɗum woni enen henne kadi ko ɗum woni henne ko fewnata henne mana poofali meɗen ndi hen ha mbayno foti wade ni, hol bawɗo yobde on nema. Sinno hendu neɗɗo foofata ndu endu yaltinta ndu, a won société jeyɗo ɗum hande aduna he, hole men bawɗo yobde facture muɗum hay goto. Ɗum tagui jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi wa in ta'uddu ni'matal la tuhsuha, on mbawa son mbi oɗon lima ni'amaji ɗi Allah waɗan on mbawa ɗumininde. Ɗum tagui wa atmamtu alaykum ni'mati, nde won noon ne'ama mo neɗɗo menno dañde gila jamanu baba adam, a ha yetti e nelal nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yettinde mo nelal ngal ha timma yimɓe henna keeɓa naata juuɗe mumen, ɗum woni timmal ne'ama aade e dow oɗo adun. Ɗum firti kala ko jeeɓɗa e neɗɗo so tawi o ala diine o haydara o ala, o wi ko heddi ko on oɗo l'islam diine biyeteɗo l'islam, wa raditu lakumul islama diina, mi weltanimi on, mi weltanima on oɗo l'islam wonde on wondi ɗum diine moɗon. Nde wonon kala diine mo neɗɗo woni so yiɗi yo sakko toon e on diine, so yiɗi yo hoor toon, so yiɗi yo jokku toon en ɗam yo wat toon, hay to Allah to hen ɗum ala jaɓetake, siru o alana ɗum jobdi yawmal qiyama e kefere so tawino ena walla miskireɓen ɗumina Allah yañanta ɗum ɗo arsugu men gurdam adun, nde wonnoon Allah kañum yeɓata ko golle e goto, kono laakara hay dara jomum ala toon. Eyi nde o wi wa raditu lakumul islam diina, mi welanama on oɗo l'islam. Nde won noon jomiraɗo subahanahu wa ta'ala wi kala diine mo neɗɗo woni mo wona l'islam on ko zéro, inna ddina inda llah al islam wa man yabtahi gayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin. Eyi diine to Allah ko oɗo l'islam, kala ni ayuha al ikhwa, eɗen jetta Allahu subhanahu wa ta'ala e oɗo ne'ama mawɗo hono ne'ama l'islam. L'islam mo ganduɗa ko kañum tan serdata neɗɗo e muumel, nde wonnoon neɗɗo hakkille makko ko yumti foof so ala diine biyeteɗo l'islam o, subaka foof so yitere ma famima e makko jiya e makko ko jawɗa, kala ko jiiɗa e neɗɗo kadi jawɗa andu ko l'islam makko manki ɗon, yo won e yaadu makko, yo won e ɓorno ngeru makko, yo won e konngol makko, yo won e gollodiral makko, kala ko jawɗa, kala ɗo ti ɗo diine neɗɗo timmi, kala ɗo neɗɗo tim ɗo diine neɗɗo so diine timmi e ma e jikku e jikkuji gurdam walla e sifa e sifaji gurdam, aade yiyata hen ella mum, ko jawɗa e neɗɗo foof ko diine manki ɗon, ko yolde diine woni ɗon, kono ɗo diine timmi foof ko yawni ala hen. Ɗum tagi noon ɗum woni ko neɗaɗo jangganoyoji ɓe tinno tan seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa ha Allah moƴƴana ɗumen mana wurde diine o bi manal kalima, wawata gasande goto noon. wa ta'awanu ala al birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al ismi wal udwan. Ɗum tagi toujours jomiraɗo sen adda jamiroje ɗe wiyata ko wa ta'awanu jamire, walla wiya ya ayyuha allazina amanu e hey mon, o wiyata ya ayyuha al muminde, ko so tawi omo jertina hen sahaji o wiya ya ayyuhal insanu, hay ɗum ne ko dental yimɓe, ɗum woni kala jaltuɗo hakkude awa e adama ko insan saabu neɗɗo mi yiɗa yaade toon ni jogornomi ko wiide ɗo joni ƴeewe ko subahanahu wa taala haalanno e suratul insan o jippini e qur'ana simoore holmo innirinde o wii ko al insan ndeysan neɗɗo al insan neɗɗo tawa ko baɗɗo alif e laamo ɗon nganndi ko heewi so ari qur'ana tan so tawi haalama he ko rewata hen ko hollirta hen ko mankede aade kala ɗo jiiɗa al insan alif e laam ko rewata hen ko tan a yiyata hen mankede aade laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ƴeew ko rewata hen summa radadnahu asfala safilin istisna o rewi hen illa allazina amanu wa amilu lsalihat wal asri inna al insan ay rewi hen ko lafi husre illa allazina amanu kadi ya ayuha al insanu ma garraka bi rabbika al karim allazi khalaqaka fa sawwaka nde ɗo simore nde wi insan o wi ko hal ata ala al insani hinu min addahar lam yakun cheyan mazkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalih fa jaalnahu samian basira o wi inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ndeysa koɗi ko neɗɗo yurmini inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura nde o tagi neɗɗo nde o wi ɗum ƴeew tan hal ata ala l insani hinu min addahar enen wuurɓe hannde ɓe han no foti jamanuji no foti kitaale no foti lebbi no foti ñalowmaji mbirtima goto e meɗen haala mum haalaka wonon taw suwa woɗɗo hal ata ala l insani hinu min addahar lam yakun cheyan mazkura hayɓe o rew allah rewni sababu yo feeña hakkude mumen ɓe meeɗani miijade henne ma dañ ɗum woni ko andumen mbiyata cukalel tokusel sa hawri ɗum ɗo hene bedda aɗa andi ko jogori dikkade ko so debbo walla so gorko ko jogori jibinde ko suwa taw won chey an mazkura hunde haala andeten saabu suwa wotto o wi noon o haali lesli neɗɗo ɗo tagi ɗum ɗo henne fuɗɗode nde no wayi ni ɗo yaltata ɗo henne so yene henne e wutte ma a momtata walla mbaɗa hen ndiyam ha dañi hakkille noon o wi ɗum noon ko ɗo noon ndewata inna hadaynahu sabila min mbima ko ɗo woni laawol poccingol ngol eyyi ngol o wino to e qur'an wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ɗum woni ko jangaten e qur'ana ñande foof e suratul fatiha laabi sappo e jeeɗiɗi ko jiida e nafilaji he sen gari mbiyen ihdina sirata almustaqim wa anna hada sirati mustaqiman o ko on duwotoɗen ñande foof mbiyen jomiraɗo mum wi en ɗum ɗo woni laawol ɗum woni inna hadaynahu sabila on woni ko mbiyeten e joomam ihdina sirata almustaqim wonnon ngol ngol joofi koye damal aljanna eɗen duwo ya ahi e joomi amen ya fewnumin e laawol peccingol ngol ngannduɗa henne ngol joofata koye damal aljanna naata joomiraɗo subahana taala o wimi fewni neɗɗo noon ngaddumomi ha e hoore laawol he mbimomi ay ko ɗo no neɗɗo majjirta namdo faade laawol matan walla laawol wursogui ni gadda ɗum ha e godron he mbiya ɗum woto fa hedde bangue nano de fa hedde bangue ñawo saɗi yettade wursogui so rewi laawol ngol o yettoyta ko korosma walla karafuuro kono so seeli noon ko kanko woppi laawol ɗum woni laawol l'islam ngol eyyi ngol nduwotoɗen ñande foof sen janggui fatiha en mbi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin riwaya hafs sa yiɗi wiidemo warsho mbiya maliki yawmi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin ƴeewe seɗen jangga fatiha ya ahi tinnoɗen seɗen jangga fatiha jaren jam jam mbaɗen no nelaɗo sallallah sallam waɗan noni kanko ina wa rattilil qur'ana tartila somo janganno kanko sallallahu alayhi wa sallam wona no mbaɗirten hande morlal jire ndi so wino alhamdulillahi wino alham so habbiri o wi bismillahi rrahmani rrahim so wi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin nokku hen foof ko aaye o haaɗi ɗo o daroto o foofa ɗon ndeysan sallallahu alayhi wa sallam nde won noon so tawi aɗa anndi sahaande kaalta ɗiɗo konngudde saɗa faami sahaande kaalta ɗi allah won ko jaabotoma sa waɗi morlal jire a tawnata jaabowol allah ngol ko haalantuma ɗon ko a tawnata ɗum a annda ndeysan nde won noon sa wi bisimillahi rrahmani rahim a wi alhamdulillahi rabbil alamin o wiya maleyka ɗi ƴeewe hamidani abdi ha gorom jeyngilam pamar ngel sembe on jiito woni to adunto o wi o yetti kam sinaɗa annduno sa habbiri ha wi bisimillahi rrahmani rrahim a wi alhamdulillahi rabbil alamin joomiraɗo wima ƴeewe goronam hamidani abdi kono jeyngilam ngel de hen ndeysan yetti kam sa wi arrahmani rrahim ɗimmo o wima ƴeew zakarani abdi kono ƴeewe ɗum ɗo on ji jeyngilam ngel ne jangtomi ne haala indam moma haala sifam rahman yurmenam nde ganduɗa hay keefere ko hen wuuri to aduna to a ɗum woni rahman arrahim yurmen nde ganduɗa henne nde heer kiya ma mawninirimi jeyaɗam o de mawni ede daraɗo tan woni laamɗo laamɓe ɓe hankkandi fof pollama gummitima leƴ yimɓe darima male seydaneji piltima ɗumen maleykaji piltima ɓen tagoje ɗe foof goni e leydi nde ganduɗa ne fonda jomiraɗo jiima e mabɓe wiyaɓe onon kam manil malikul yow holi laamɗo hande hay goto jaabotako nde o hollataɓe o kanko woni laamɗo o woppatɓe ɗon duuɓi ujunere nde o jaabo hoore makko o wiya lillahi lwahidi lqahar laamu hande wodani ko allah goto poolɗo yimɓe foof saabu ma nden moni foof tinni koko waɗa dominé ɗum taki sa wi malik yawmiddin o wiya ƴeewe majjadan ya abdi jiyaɗam o de mawnini kam teddini kam ndeysan ko rewi hen kono sa wi iyaka nabudu wa iyaka nasta'in o wi hada bayni wa bayna abdi ɗum ɗo noon tan woni hakkudema jiyaɗam mbiyamo iyaka nabudu e jomam ko an tan ndewanmi an tan ndewanmi ɗum noon wa iyaka nasta'inu ko an tanne kay mbal jiilo dartiranmi ballal ko an tan mballintomi mi sohlani wallinade goɗɗo o wi noon ko ɗum tan woni hakkude makko so tawi a rewani so wona kanko sa woto o ñaagui o wima o rokkima yamirode woto wallino ko so wona kanko ɗum nelaɗo jangguinanno julɓe hene ar wande limanagal mumen foof hay sukaɓe omo tindina ɗumen alay makko rerɗuɗo yo julɗo famde ɗon windande hay sinno ko cukalel so mafñi ɗum nde telloto tawata ko jangguini ɗum ɗum oɗon hadis iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah saɗa ñaago ñaago allah saɗa darta ballal wallinoro allahu subhanahu wa ta'ala eyi joni noon neɗɗo o fuɗɗo duwade woni shahide o tolniniɗen joni ko wa anna hada siratan mustaqiman caggal nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala timmini dine o mbiya ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي بيا آمين سأولى ما هالوم داند دو هاي إلي مانو سأولى ما كالا لس آمند وان بچاقل بيهن كان يمن فوف بياد آمين نلادو فما صلى الله عليه وسلم هالي حديث تيلي دو ويسو المامي ولا الضالين كالا بيدو آمين allah ne jogui maleykaji guila o taguiɗi ha ɗo gonɗen ɗo ɓe gala zicre so waɗa amin o wi kala mo amini mum hawre amini maleykaji série e on saaha e bakkat ɗum woni amini o eɗen gandi defte wona fiqe mashab maliki wiyata ko haaldete ko see wona ɗum so korka ari joni en mbimo yo waɗane ɗo trawi ko caɗele wonata walla o adda gantuji hande hooram ne Moussa komi ƴoññuɗo eyi jiɗɗen wiide ko bindiɗi ɓaado e ɓerɓe ɓiɓɓe meɗen haaɓe keɓa hen vaccination ɓe mba jogo mana so tawi ɓe guuri soɓe jeehi amérique ɓen mbawa bonnudeɓe soɓe jeehi france ɓen mbawata bonnudeɓe joni ɓe keppini ɓe padata ha garen toon ɓe gummoto ko toon ɓe gara ha e nder rendo men eɓe eto bonnude ɓesgu meɗen ɓe giwra e sukaɓe ɓe giwra e rewɓe haade ɓe piptima mawɓeɓe kono rendo foof ngo ganduɗa so rewɓe keɓama sukaɓe keɓama taw kañumen battintoɗon henne holko heddi koye ndimagu e rende te ndimagu ngu henne woni lasdi muɗum ko rende dine o hunde foof eɗen goyto wonde en gala ɗum so wona alamoɓe jeyamno hanki hecci hanki galleji ɗiɗi tati ɗi mbirtoɗa fof ma taw ɗon duɗal qur'an, guure ɗiɗi e tati ɗi mbirtoɗa fof ma taw ɗon hene duɗal sharia, han ndimaago e neɗɗaago e gacce, han e teddungal e moƴƴere, ɗum ko ɗo tawa. So tawi yeɗɗo ummima to noon wi wonde ene posto en ɗum ya ahi, no annduɓe mbiyata ni ɓuri bonde e posto soɓe fof, woto cikke ko posto soɗo kalbe neɗɗo, ɓuri bonde e posto soɗo fof ko posto soɗo hakkille neɗɗo, ɓuri bonde e posto soɗo fof ko posto soɗo diine neɗɗo. Eyyi nden ɓe gandi ɓe mbawata halfude en so wona ɓe posti diine o, ɗum tagi ɓe dawa jamma e ñalawma pour diine o henne yoolo, ha wona mo ganduɗa henne so yiino ko fotani wonde ƴettata ko sawru, ha ɓooya natta ƴettude sawru wona e ñirɓinade, ha ɓooya so watti yii ko fotani wondi wonata koye moosde kisa. Noon seyɗani gollodirta e neɗɗo mo ganduɗa so yiino pankare ƴettata ko sawru, ha ɓooya natta ƴettude sawru, so yii pankare waɗay dugde ko ɗum heddora ko duko tan, ha ɓooya natta hay wawde dugde wona e ñirɓinade. Eyyi ɗum woni ko wattindi ko noon, ma ko muuse ɓerde ko feeña yeese, so ɓooyi ɗum so gasi ala ko heddi ɗon wat heddote tan ko so yi pankane wona wona e moosde mooso ngo non en ganda ko weltade hen walla yi ko joni en ni aduna addir, en ganda ko joomune welti hen walla ko ni aduna addir. Ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne jangini en jangde moƴƴere ngal banggal e hadis baɗɗo fayida, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyyati, o wi kadi man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi, kala men jiiɗo pankare yo ittir ɗum junngo mum, ittirde junngo on wona moni fof jogi on pouvoir, ɗum ko so tawi henne allah rokkima doole ha a jiimi yimɓe ɓe henne to bange henne resndede laamu walla goɗɗum an woni farilla e ma, han ko so tawi a yi ko moƴƴani ya ittir junngo. Won yimɓe ɓe ganduɗa gandira ko annduɓe, gandira ko jogi ko teddugal diine, saabu eɗen gandira toppitaɗo deftere allah nde henne e sharia o e fiqe o e sunna nelaɗo, ɓen allah ne waɗa rewna e mumen moƴƴere so tawi jii hunde nde fewani, so mbi a gandini ɗum yimɓe ɓe allah waɗa e ɗemɗe mumen barke, yimɓe goppir ɗum saban tawa kartojinta e sawru, kartojinta e karawas, eyyi ko laamu ɗo hatojinta e ɗeɗon gueɗe. Ɗum woni fa illam yastati fabi lisanihi, sa yettani martaba ittirde ko wona noon henne junngo ma, ittir ɗum ɗemgal ma. Eyyi haade an koye on ɗon hene catégorie allah rendinma kalnowo yimɓe jaaɓa, fa illam yastati, so tawi ka goto e julɓe he mbaɗo mbamini fa bi qalbihi, a wawa sa it a wawa ittirde junngo, a wawa ittirde ɗemgal, kono kam añ ɗum kam, añ ɗum e nder ɓerde ma. Jom nelaɗo sa sallam wa dalika adaful iman, limanagal ɓurgal loode noon ko ɗum, an jaaha ha a wawa ittirde pankare so wona ɓerde ma a yiiɗa. Ɗum ɗon woni sa yi ene waɗe ɗo e ngal ɗo laawol kam a wawa ittude hay ngol laala rewata hen ko to taroytoɗa ndeysan. Ɗum ɗon siftinami ndeysan qadiya mo ganduɗa waɗi ɓoyani haydara e duuɓi henne istimar to leydi ne wiye Soudan ɗo Khartoum ɗo waɗi waaji, Khartoum waɗi ɗon waaji goto, o hooɗi koye guure dow, o meeɗani arde capital, o yi pankare gonɗe hen ɗe, o ummi toon omo jogui hajuga capital ga, o ari Khartoum, o ari ha to taliji kawri, o yi neɗɗo goto ne ɓorni henne toniji, o meeɗani yiide ɗum, ɗum woni henne ko policier walla ko gendarmerie. Kono noon wona neɗɗo leydi ndi henne ko tubakoɓe arnoɓe ne kippi leydi mabɓe ne mbaɗi ɗum colonisé ko anglais, mo wonduno o wi oɗo ɓorniɗo ɗiɗo comci mbaɗni kam holi o waaji o ne andi, so wiimo ko gendarmerie kanko anda ko woni gendarmerie, so wiimo ko policier kanko anda policier, han so wiimo ko solla anda battinnimo maana o wi oɗo ko keefeero, taw ko tuuba, o wi oɗo dari ɗo ne wiye ɗiyotoji yo paani ɗi yo paani holi o wi o ko keefeero. Ndeysan kaalo o henne qissa, o wi wonde nde o wi on ko keefeero tan, allah e makko anji keefeero ɓernde ɓernde makko ƴefti, o nangge reedu makko tan o looƴi o tuuti, allah e konngol ngol nefnademo, ko ɗon limanagal makko tolni ya ahi. Enen noon en jii e zaman men mo gonɗen mo dañata jaam so wona urnodiri e mabɓe, ɓuucodiri e mabɓe, ma yiyene singodiri e mabɓe, ko ɗum farnortoɓe ya kaarine jogui sehil tubak, ɗum fiyete ko kaarine jogui sehil keefeer, ni singodiri e mum taw wawa singodirde e bandu mo jiidi yumma e ba, walla mo jiidi wuuro, walla mo jiidi diina yaahi. Ko poɗɗen haalde ko e ko poɗɗen siftodirde ko foof ɗum koko ndenduɗen on mawɓe enen fuutankooɓe ene mbaawi haalde no feewi e mbiyen nene ko sukuño ko ɓiɓɓe yumma kaaldata ɗum, nene ko sukuño ko ɓiɓɓe yumma kaaldata ɗum. Ñabbuuji men e ellaaji men ayibaaji men ko ene kaalda ɗum. Kono noon wonaa yidde feññinde ayiba, koko wiyetee taskhisu daa'i wa wasfi dawa. No docteur arata ni hade mum windandema ordonnance ma passe ma visite tawa haa annda rafi oo ɗo heedi, so anndi ɗum gasni on sahaa fooɗa kaayed winnda ordonnance. Joomiraaɗo subahanahu wa ta'ala kañum tagi windere nde, tagi aade tagi baamen Adama, yaltinee muɗum ko yaltinee muɗum ko hen haa poɗɗen ni. O wii son njiɗii nguurdam mooɗon moƴƴa aduna e laahara, nguuron e aduna nguurdam moƴƴam, son maayi male ɗon deftere nani. Mi haaɗaani tellinde nde, kono mi ndewnimide heen koye annabiijo, ndokkumi ɗum kadi ganndal kadi nde ene fir ngal ene firdana on deftere nde, ndokkumi on kadi ganndal ngal ene firdana on deftere nde. Ɗum addan noon nelaaɗon hoo sallam alaa inni uutitul qur'aana wa mislahu maa, mi jogi riwaya alaa inni uutitul qur'aana wa mislahi maa, mi addanaama qur'aan, allah jippinaama qur'aan, ne waddi heen ko foti no qur'aana ni. Ɗum woni hadiseeje ɗe o charhinirta qur'aan o. Yo tan annduɓe mbi jooni so wonaaro hadis en mbaawataa wuurde diina o no foti haamirde, sabu so a bakara haa bi rabbinna tiisu baara ko darɗe nayi juulete, takkusaan ko darɗe nayi juulete, futuro ko darɗe tati juulete, subaka ko darɗe ɗiɗi juulete. Ɗum ko nelaaɗo feññinani en ɗum heewii ko ngannduɗaa han ɗum joomiraaɗo subahana taala nde o haalata e ummahatul mumina. O wiiɓe ko wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, woni qur'ana wal hikma. Ɗum woni hadis nelaaɗo mohamad sallallahu alih wa sallam, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Njangtoɗe ko dursittee e ndeer cuuɗi mon onon ummahatul mumina, suddiiɓe nelaaɗo mohamad sallallahu alih wa sallam, hol dursittooɗo ɗum ɗon, holko dursittee toon, dursittoo ko qur'ana, hol dursittooɗo ɗum o nelaaɗo. Ɗum noon ɗum woni ordonnance o, nguurdam moƴƴam, hakkille deeƴƴo e ndimaagu e arsuge e yaajeende fof son jiɗiima maɗɗum en. Nde wat noon ɗum fof woni biyee mum tan, woni ñawndagal mum. Enen kan ɓaleeɓe, ɓaleeɓe ne njiɗi ñawndale no feewi, ɓaleeɓe ne njiɗi ñawndale. Mboɗo yiɗe kene newnanami arsuge, mboɗo yiɗe kene duñcinami musibba, musibbaaji, mboɗo yiya kene addami newuye, mboɗo yiɗi ko addanami horsude, mboɗo ara kene addana yimɓe henne mbaɗami laamɗo, mboɗo yiɗi yimɓe nanngam e nanngam. Aɗa yiɗi ngal ñawndogal ngal sohlaani henne tottude henne hoore kuɗol walla jippude haydara, ngol wiyete ngal wiyete ko attaqwa kulol Allah. Ndeysan ñawndogal anti tout ko kulɗa pooɗowal denndaangal ko njiɗɗa e moƴƴere ko kulol Allah. Ndeysan o man yattaqillaha fa huwa hasbu, so tawi wonko kulɗa, kala mo huli Allah, Allah yona ɗum, heeda ɗum e ko huli ko. So tawi jiɗɗa ko yaajede, o man yattaqillaha yajal lahu makhraja, so tawi gonɗa ko e faaɗende walla e ɓitteende, so tawi a huli Allah, Allah waɗanma jaltirgal. So ɗa huli Allah, kala ɗo naatɗa e faaɗende ma yi jaltirgal. Wa yarzuqhu min haysu la yahtasib, mawo arsigine haa to hakkille ma meeɗani yaade. Ɗum noon aranta neɗɗo so wona o annda henne ɗum ɗo woni rafi o, rafi o ko ɗum ɗo woni safaara o, te safaara o henne wona ya yaltinan ɗum million ŋaji pour njaha coodaya ordonnance o, kono allahu subahanau taala ne weemni ɗum, ne waɗi e junngo ma, heddi tan henne ko ƴetta poɗɗe mbaɗa e nder huɗo ko ma moɗa. Ko korsinɗa neɗɗo fof, jiɗanɗa ɗum jam fof, sa waɗani ɗum henne hunde e nder huɗo ko ma, ko kanko morsintone moɗa awa moɗan ɗum. Mbawaɗa ko yiiloyaade, cooɗa gadda mbaɗa e jungo ma ko ɓattina ndiyam, mbaɗa e nder hunduko ma ko ŋaaba hunduko, mbiyamo noon hoyno dillin henne ko allah arsugin ma ko wiyete henne goddol ko henne ndeggina ɗum ɗon jaha daña aafi. So tawi noon joomiraaɗo subahanahu wa taala newnani en fofof tala e juuɗe men, heddi ko yen kuutoro moni fof wone addude henne ko ni walla ko ni walla ko ni, ko heddi ko noon yeeso ko amana, ko amana, ko enen jabno ko engagement hakkude ɓen e joomiraaɗo. Mi ɗeɓi juutnaaɗe njaafo ɗon mi banndiraaɓe, kono noon ko yiɗa haaleede ko waawata gasde, nani hayrul kalami ma qalla wa dalla min ni mi juutni mbole yanna ho kalmi ko henno ko hakkillaji mun kepti hen ko ndadi dum laabi saf kono ko min baabi tazkir ko joomira subhanahu wa ta'ala wino wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siftin siftin de nawa gonginde Allah ndeysan heewi yimbe enen biya wande ah jogido ko waji wala noddude faade l'islam heferebe nan do wana non yimbe heewi be ganda fara ko juldo wajete maw men kal dum be bi wonde berde ko tati tan way ko no loode ni ko loonde lawjaande ha laabi ene jojjina e loonde lawjaande ha laabi ene jojjina kon non ne fiya henne wunugal do hakkunde do ene wadi wudder e loonde den ganda den ko ko hippa loonde hippande woni loonde hippande ganda ne waxlita hunu ko henne heedi les han nden so tawi a wi ala lawo hen diyam gasata kala ko jupda hen sarof leppina chomchima nden woni loonde neddo jongi mo ganda ko anid gandudo gonga sali kefer biido ko halte ko hajum ala hen on ala hen dum nan den goni be jomar wi annon ala sallallahu alaihi wasallam lakum dinukum waliyadi sabu hen hay sa noddi dum do hen na yawmal qiyamah na ta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna ilah en jogi dum doji god nde to en ko loonde na ganda loodo limanagal omo jogi nafigagal golle wala nafigagal bernde so diine haalama o fetto omo holla weltare hawnaaki ni wooda hen ko heje bernde he kon non so umima e jamaat makko yettade galle makko taw worsitima ɗum woni loonde lawƴande ha laaɓi kon ni yulaɗo hakkundeɗo aɗa wawi lowde nde joni joni hande heewa kippa kono sa yeehi ha ɗaɗo tali ɗo ne garta tawata ko gasi o noon ne siya loonde julɗo go ɓernde noon julɗo gowɗinɗo Allah woni ne ganduɗa kañum sa waɗi hen ndiyam ne deeƴa toon eyyi ha ɗum woni jogotoɗo ko wiyete an nafsul mutma'inna sa fitta ndu deñdu ndu ganduɗa henne woni jobdi mum yawmal qiyama so tawi o hawre joomi ko ɗoyaɗo wiyete ko ya ayyatu han nafsul mutma'inna han irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ndeysa yo allah waɗene ɓen ɗon diine men nani joomiraɗo jippine dow aduna he jiɗɗo malede jeeyete ko e makko neɗaɗo mohammad sallam addi haalani en foof timmini woni waɗɗi en hen tan ko gollirde wayi kono henne hirande walla bottade defande ha feewi ene waɗa e bolne hippa adda joƴƴina jeese men woodan en hen tan ko lombude hen juuɗe men so tawi ɗum sattiri en ya ahi ha en kande heyɗude en kande ɗum e ndeke ɗum ɗon ko eɗen mbaɗi koye men en goyata ɗum hay goto ko rokku en andudemo ko kanko tan woni gonga Allah rokka en rewde ɗum Allah andini en ko woni cahan woni mere woni fenade kone ko cahan ko mere ko fenade Allah arzuguinen wuɗɗitade ɗum ɗon wa ma zalika allahi bi azim wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad soraje jamma o woni koye jengude kono noon tinnoɗen tan cabboɗen seeɗa ha musidɓe ɓe yo goto foof wooda ko weddi hen e konguɗi seeɗa so allah jaaɓi nduwodiren won noon hunde nde wona wonde oɗon gari jangguinede mbimi wona oɗon jangguinede ala ko woni ɗo ko ko ɓiɓɓe moɗon ko bandiraɓe moɗon ko onon janggini gari kadi dursitade e jeese moɗon ko moƴƴi hen ko mbiye wonde ne moƴƴi ko woni hen jumre ko mbiye ala ɗo de ko jumre koni foti tinnoɗon noon inchallahu taala yo allah won ballo yo muñodiren seeɗa tan so allah jaaɓi mana nani dey abdoullahi ba wooda ko liggi hen seeɗa so allah hoddiri aywa alhaji ibrahima kane wooda ko liggi hen inchallah eyyi ɗum noon alhaji ibrahima da yo warco ɗum a'udu billahi samiul alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بندرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala, eɗen juula e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, eɗen ciftina koye men, eɗen ciftina on no ceernaajo o wiini ko ngannduɗen woni hirjinde en yo en tiinno e wasiya mo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyino leñol ngol ndewo ummotooɗo hono no musidɓe makko annabaaɓe mbaɗanno. Gooto e maɓɓe fof so yehi haa alaa ko heddi e nguurdam mum, so wonaa seeɗa no heewnoo wasiyaade leñol mum. Kono kamɓe fof nde wonnoo kanko wattintoo, gooto e maɓɓe fof wasiyi leñol mum ko ɓooyataa mi yaha, ko ngaddumi ko njaggee heen, maa wood peeñɗo yeesam ko nii o wayi, son tawaama mo ndewee caggal makko. Kanko nde wonnoo ko kanko wattindiiɓe te ko ɗoon nelal haaɗi, wasiya moo wasiyi leñol ngol, o wiiɓe ko aleykum bi sunnati, onon leñolam mboɗo wasiyoo on yon njaggu e sunnam, ɓoyataa min mi yaha. Wan noon Allah waɗii garanti wii deftere nde e sunna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo ngannduɗaa oo ko kañum faamnata en deftere nde, kañum tan faamnata en holno ndewirten Allah. Dewal ngal Allah yiɗi ngal woni sunna makko. Ɗee geɗe ɗiɗi Allah wii ko miin reenanta ɗum hooram. Ɗo haa buutufal wuttee, kala génération garɗo maa tawɗo, ko ɗum nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam banndiraaɓe ɗum o wasiyii leñol ngol. O wii yen njaggu heen, ɗaccu nii o wii ko yen ŋaɗɗum e ñiiƴe meeɗen, addu alayha bin nawajis. Ɗum waɗi cheytaani banndiraaɓe nde wonnoo ko ɗum nulaaɗo ɗaldi en, ko ɗoon cheyɗaani fewjani leñol ngol. Leñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hannde ɓe ɓurii milliard e dow leydi,